weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. 538 Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Saoedi-Arabië is een van de grootste olieraffinaderijen ter wereld stilgelegd. Er zijn twee drones onderschept en door de brokstukken ontstond een brandje. Volgens Saoedi-Arabië is het werk alleen voor de zekerheid stilgelegd. Iran zegt dat er bij hun een atoomfabriek is geraakt, die vorig jaar ook al door Amerika werd gebombardeerd. En vanwege de aanvallen op en door Iran kunnen Nederlandse schepen in de Perzische Golf geen kant op. Zolang schepen doelwit zijn, moeten ze blijven liggen, zegt de redersvereniging tegen RTLZ. Met die aanvallen zie je inderdaad dat verzekeraars zeggen, ja, dat gaan wij op dit moment niet verzekeren. En onverzekerd is natuurlijk een gigantisch risico. Dus de facto is daarmee de straat ook afgesloten. In het gebied liggen tientallen Nederlandse schepen nu te wachten. Op de vierde etage van een flat in Bergen op Zoom is een grote brand uitgebroken. Er is een gewonde, wat die precies mankeert is niet duidelijk. De brand is overgeslagen naar omliggende appartementen en de bewoners worden opgevangen. Volgens het voor het bluswerk heeft de brandweer een hoogwerker bijgehaald. En de Raad van State heeft kritiek op het plan om strengere straffen uit te delen aan mensen die hulpverleners aanvallen. Het vorige kabinet wilde in de wet zetten dat die altijd een gevangenisstraf moeten krijgen. Maar de Raad vindt ook dat het te hard wordt. En dan moeten het toch echt aan rechters gaan overlaten, zeggen ze. Ik heb het weer nog voor je. Vanmiddag schijnt de zon, maar er zijn ook wat sluierwolken zichtbaar. Het is droog en de temperatuur stijgt. En het wordt dus tussen de 14 en 17 graden vandaag. En dat was het 538 Nieuws. Oké, dan even kijken naar de vertragingen. 10 minuten op de A12 voor de grens met Duitsland. En dan ga je over de A50. Arnhem-Oost heb je voor Valburg 8 minuten door een pechgeval. Controles langs de weg A1 Deventer-Apeldoorn 94.7. A2 Utrecht en Bos 94.3. A2 Eindhoven en Bos 140.8. A4 België Berg op Zoom 237.3. A6 Jouden Emmeloord 282.7. A7 Den Oever Amsterdam 28.3. A12 Zoetermeer Gouda 19.5. A27 Almere Hilversum 107.5. Daar reed ik net langs. Dan ga ik altijd even denken, reed daar te hard. Nee, dat ging goed, denk ik. En de A59 Den Bosch Breda 114.0. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek. Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Chocomel, 1 plus 1 gratis. En Page toiletpapier, compleet schoon en sensitive, per pak 50% korting. We doen met je mee. Plus. 538. Vanaf volgende week terug. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app of check 538.nl. Goedemiddag, wat een lekker weer, jongens. Daar heb ik de perfecte muziek voor. I Run Haven. Radio 538. Tangled. Like a Prayer bij 5, 3, 8. Heel goed, ja. Heel goed, ja. De 538-werkdag. Goedemiddag, Lindo is er aan. De maandag die voelt als een maandag, maar wel met een lentezonnetje. Heerlijk. Dat is alvast fijn, behalve als je hooikoorts hebt natuurlijk. Ik heb geen hooikoorts, maar ik ben wel een snip verkouden. Af en toe even een ademhappen, dan komt het allemaal goed. Voordeel is, dan praat ik niet te veel. Dat is ook heel lekker, toch? Heerlijk. Het is Gizo en Zee, zometeen Eyes Closed. En heb ik je al even voorgesteld aan de nieuwe Dance Mash? Nee, nog niet. Zou ik dan eens doen? Luister maar. Radio 538 Dance. Kygo en Khalid, Save My Love. De belangrijkste nieuwe dance track voor deze week. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else, go feel what I never felt. I save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I save my love for somebody else. Somebody else. like I tunnel vision every second that you're with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Zometeen de man die denk ik op dit moment nog slaapt. Na een heel weekend, a state of trance. Kan die denk ik even wat rust gebruiken. Armin van Buuren, je hoort hem zometeen in Larger Than Life naar Keen. Dit is Everybody's Changing.

De 538 werkdag. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around and crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. But it's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care. Justin Bieber. Weg. En weg zijn ze. High 538. High 538. Even een paar high 5 jas. Binnen de minuut. Daar gaan we. Stefan. 538 naar alle collega's van Kokdak en Want. Met een mooie zonnige weer op dak aan het werk. Ja, lekker man. Lekker. Nu is het wel mooi weer om op dak te werken. Ja. Huismeester Dennis. Hi, hi, hi. Ik wil een high 538 doen aan mijn collega's van Swagbag. Yo, yo, yo, groetjes, huismeester Dennis. Huppakee, Amalia. Hi, ik wil een high 538 doen aan Zichting Sterretje. Ah, ja. Ja. Zet hem op, hè, collega's, we kunnen dit. Doei. Doei, Amalia is er altijd bij. Die is er altijd bij. Tim. Ja, even high 538 naar alle collega's van Levensbronbemaling. Het wordt eindelijk weer mooi zonnig weer om lekker buiten te werken. Let's go. Lekker buiten werken, heerlijk. Ja, dat kunnen wij niet. Dat wordt lastig. Dat is het enige nadeel aan het werk. En Dennis, de stratenmaker, daar gaan we. Ik wil graag een high 538 geven aan Cor van Rijs van Maco Bestratingen. Omdat hij zo lekker bezig is met het straatwerk en het inpuzzelen van BKK's. Groetjes, Dennis. Doei. BKK's, wij moesten ook even zoeken. BKK is echt vaktaal bij de stratenmarkt. BKK, dat is de betonklinkerkei. Kijk, heb je wat geleerd. Ja, zo heeft ieder vak zijn afkortingen. Wij hebben hier ook een boel afkortingen. Wij hebben hier een boot en een toot. Toot is de top of the hour, de toot. En we hebben quote in het nieuws en brood. Een brood gaat dan weer in de tostiijzer. En die win jij, Dennis. Zo is het zeker bij helemaal rond bij 5 uur. Ik ben Lindo, Thomas Gray komt eraan naar Top Loader. Dit is Dancing in the Moonlight. Weg. Ben er net. succes met jou, 538. Vanmorgen in de 538 ochtendshow. Ja, in de ochtendshow vanochtend. Vond ik leuk. Was Bas Nijhuis, topscheidsrechter Bas Nijhuis, was even in de uitzending. En dat ging even over wat er allemaal misschien aan voetbalregels wordt veranderd. Hè. Al een beetje aan het tweaken met die regels. En Tim, Rick, Niels en Florentien, ze vroegen hem ook even naar zijn grootste blunder. En ja, ook Bas Nijhuis heeft wel eens geblunderd. Een keer bij RKC Heerenveen gehad. Toen gaf ik een penalty. Nou joh, toen het hele stadion spreekkoor op mij. Toen heb ik de hele wedstrijd gestaakt. En toen zei ik, ik weet niet hoe lang naar binnen gegaan. En toen kwam ik binnen, toen zag ik die penalty. Ik denk, ja, ik vind het ook niet heel gek dat ze dat schreeuwen. Ja. Ook Bas Nijhuis maakt wel eens een foutje op het wel als scheidsrechter. En die moest even, Bas hier Nijhuis, je moet... Nou goed, je kent het, de spreekkoor dan. Morgenochtend een nieuwe kerstverse ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Nu Linkin Park. Dit is In The End. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. Didn't even know. I wasted it all just to watch you. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. That in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you. Pushed as far as I can go. Cloud, app en vloed. Jouw hits, jouw 538. Ik weet het spel, ik ben in een al chaos. Als je midden in de nacht binnen op me wacht, want ik hou je vast en laat los. Ja, ik weet ook dat, je verandert als het weer. Lekker zonnig dan weer mist, altijd zwart of wit. Ja, want jij en ik gaan op.

Deze week in de bonus. Alle Vivera 1 plus 1 gratis. Alle Conimex, Cotan en Lycum Key 2 plus 1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3 plus 2 gratis. En alle Amerk diepvries maaltijden 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker. Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks? Te duur. Wij gebruiken nu stepjes. Voor pallets van 100 kilo? Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Jij woont in de stad, met je hele gezin. Maar drie hoog achter, gaat de trambo niet in, nee, nee. Geen zorgen, Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen, Van Bruggen. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Team, ontbijt een wonderspot team. Een brood of uit een pot team. Geen smaakcombi te zot team. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Mmm, het is burgernot team. Nu op een not team. Lekker in een pot team. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals A-merk gekoelde high protein zuivel. Nu 1 plus 1 gratis. En dubbelfris, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppot aardappel of spekreepjes. Ook allemaal 1 plus 1 gratis. Jumbo. Hallo, mijn naam is André Donker. Boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Word vrijwilliger van de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl. Doe het nu. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Iran voert nieuwe aanvallen uit op Israël. Er waren explosies in Tel Aviv en Jeruzalem. En mogelijk ook bij een kantoor van premier Netanyahu. Ook de Golfstaten liggen onder vuur met aanvallen op een basis in Abu Dhabi en een vliegveld in Qatar. En ondertussen heeft Kuwait per ongeluk 3 Amerikaanse straaljagers neergeschoten. De piloten overleefden het en sprongen met hun parachute. Kuwait en Amerika zijn bondgenoten. Veel mensen vragen zich af of ze hun energierekening nog wel kunnen betalen nu de tarieven stijgen door de oorlog in Iran. Consumentenorganisatie United Consumers krijgt een hoop vragen, zeggen ze bij Hart van Nederland. Mijn advies zou zijn om te kijken of het tarief wat er nu geldt, of je dat kunt betalen en dan je contract gewoon vast te gaan leggen.